اجتماعی قربانی میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے. اجتماعی قربانی میں وکیل کیا جاتا ہے, جیسے آج کل ہمارے اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں تو قربانی کروانے والا سامنے والے کو وکیل کرتا ہے. اس میں یہ رقم بتا دی جاتی ہے کہ مثلا 2000 روپے گائے کا ایک حصہ, اور یہ شرط ہے کہ یہ طے ہو کہ گائے کی قربانی کریں گے یا بکرے کی. تو بکرے میں تو حصہ نہیں ہوتا, لیکن بکرے کا بھی ممکن تو ہے کہ جیسے یہ اعلان کر دیا جائے کہ گائے کا 2000 اور بکرے کا 4000, ایک بکرا اگر کرانا ہے تو اجتماعی, تو پھر وہ پھر بکرا ہی کرنا پڑے گا. یہ بھی ذہن میں رہے, بکرے کیا طے ہوا تو بکرا کریں گے, گائے کا حصہ طے ہوا تو اس کے بدلے بکرا کر دیا تب بھی قربانی نہیں ہوگی. کیا آپ بولو تو 4000 کا نہیں, قربانی نہیں, جو طے ہو گیا. اچھا پھر اس میں دام بھی طے ہونا ضروری ہے, پیسے بتانا پڑے گا کہ کتنی. اچھا اب اس میں یہ کہ اگر بچ گئی, پیسے بچ گئے تو اب اجتماعی قربانیوں میں ہوں تو واپس دینا چاہیے, اگر طے نہ ہوا ہو تو واپس دینا پڑے گا, زیادہ ہے تو وہ لینا پڑے گا, اسے لے بھی لے. تو اس میں احتیاط اس میں ہے کہ پہلے سے مطلب یعنی کہ کلی اختیارات لے لے, مثلا یہ کہلوا لے جو حصہ دے رہا ہے, میں نے اپنی قربانی کا کے جانور کی خریداری اور ذبح تک کے مصارف یعنی اخراجات, مثلا کرایہ, چارہ, قصاب کی اجرت وغیرہ, اور اس کے گوشت, کھال, جھول, رسی, گھنگرو وغیرہ کو ہبہ کرنے, اور جو رقم بچ جائے اس کو بھی جائز خرچ, اسے کسی بھی جائز خرچ, جائز کام میں خرچ کرنے کا آپ کو اختیار عام دیا. اس طرح کے کلمات اس سے کہلوا لے, اور یہ ہر فرد سے اس طرح کی ترکیب بنانی ضروری ہے, ورنہ مطلب یہ نہیں کہ گناہ کا سلسلہ رہے گا کہ وہ مطلب ہر طرح سے وکیل مطلق کر دے, کلی اختیارات دے دے. اب وکیل مطلق کے معنی ہر ایک نہیں سمجھے گا, تو اس لیے وہ عام آسان الفاظ میں بیان کرنے کی میں نے کوشش کر دی. اب اس صورت میں جانور جو ہے وہ جیسے اب عید کے دن ذبح ہو گیا جانور اس کیا, تو اس نے چونکہ ہر طرح سے گوشت وغیرہ کا اختیار دے دیا تھا اور اس کو ہبہ کر دیا تھا, اب جس کا حصہ ہے وہ گوشت مانگ نہیں سکے گا, لیکن بغیر مانگے وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. تو انڈر اسٹوڈے کے مطلب وہ دے گا ہی, وہ اتنا گوشت کرے گا کیا. تو یہ ایک حیلہ ہے, تو اس طرح مطلب یہ کہ شراکت داری میں یہ احتیاط جو میں نے عرض کی نا یہ بہت ضروری ہے. تو اس طرح بھی ہے کہ جتنا گوشت دے, ساتواں حصہ دے, آٹھواں دے, دسواں دے, نہ دے, وہ مطلب اس کو کلی اختیارات مل گئے, تو یہ انشاءاللہ اس میں بہت آسانی ہو جائے گی. ورنہ مطلب یہ کہ بہت سارے گناہوں کا اس میں ابتلا رہتا ہے, بہت سارے لوگ دھڑا دھڑ آج کل تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, جس کو دیکھو اجتماعی قربانی اجتماعی قربانی, پتا نہیں بےچارے کتنے گناہ کر لیتے ہوں گے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے دعوت اسلامی پر کہ دعوت اسلامی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بکثرت علماء کرام اور مفتیان کرام موجود ہیں کہ جن سے ہم لوگ رہنمائی حاصل کر کے سنتیں عام کرتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں, اور الحمدللہ قافلوں کی بہاریں لوٹتے اور لٹاتے ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.